บางทีกำหนดเรียกเป็นฌานอย่างหนึ่งว่ามีชื่อว่านามรูปปริเฉทฌานหรือเรียกว่าสังขารละปริเฉทบ้างนามรูปววัตฐานบ้างหมายถึงความรู้จักรูปธรรมนามธรรมว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่พอนับได้ว่าเป็นของจริงก็มีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นและกำหนดว่าเป็นการรับรู้และเคลื่อนไหวต่างๆของตนนั้นอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมเช่นเมื่อเห็นรูปจักขุประสาทแสงและรูปหรือสีเป็นรูปธรรมจักขุวิญญาณหรือการเห็นเป็นนามธรรมดังนี้เป็นต้นขั้นสมุทัยววัฏฐานคือกำหนดสมุทัยสัตว์ข้อ4สังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยหรือความบริสุทธิ์ขั้นที่ทำให้กำจัดความสงสัยได้คือกำหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ตามตามแนวกฎแห่งกรรมก็ตามตามแนวกระบวนการรับรู้ก็ตามตามแนววัฏฏะ3ก็ตามหรือตามแนวอื่นก็ตามว่านามธรรมและรูปธรรมล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กันและกันอาศัยกันอันเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นความสงสัยเกี่ยวกับกาละทั้ง3คืออดีตอนาคตและปัจจุบันความรู้นี้กำหนดเป็นญาณขั้นหนึ่งบางทีเรียกว่านามรูปปัจจัยปริคหะญาณแปลว่าญาณที่กำหนดปัจจัยของนามรูปญาณขั้นนี้เรียกได้หลายชื่อว่าธรรมทิติญาณบ้างยถาภูตญาณบ้างสัมมาทัสสนะบ้างและผู้ประกอบด้วยญาณขั้นนี้พระอัตถกถาจารย์เรียกว่าเป็นจูลโสดาบันคือโสดาบันน้อยเป็นผู้มีคติคือทางไปข้างหน้าที่แน่นอนในพุทธศาสนาข้อ2ขั้นตีรณะปริญญาคือรู้สามัญลักษณะหรืออย่างถึงไตรลักษณ์ขั้นมรรควะวัฏฐานคือกำหนดมรรคสัตว์เฉพาะข้อ5 5มรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางคือยกเอารูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาเป็นหมวดตามแนวไตรลักษณ์ทีละอย่างเช่นพิจารณารูปโดยอนิจจลักษณะโดยทุกขลักษณะโดยอนัตตลักษณะแล้วพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามลำดับและโดยลักษณะแต่ละลักษณะไปทีละอย่างแล้วพิจารณาข้อธรรมอื่นๆเช่นในหมวดอายตนะ12ปฏิจจสมุปบาท12และอะไรก็ได้ทุกๆอย่างแม้แต่ภพ3ญาณฌาน4อัปปมัญญา4สมาบัติ4เป็นต้นไปตามลำดับไตรลักษณ์แต่ละอย่างในทำนองเดียวกันวงเล็บรวมความก็อยู่ในขันธ์5นั่นเองวงเล็บปิดจนเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายเรียกว่าเกิดเป็นตรุณะวิปัสสนาคือวิปัสสนาญาณอ่อน และในช่วงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส10ประการขึ้นมาชวนให้หลงผิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วหรือหลงยึดเอาวิปัสสนูปกิเลสนั้นว่าเป็นทางที่ถูกถ้าหลงไปตามนั้นก็เป็นอันพลาดจากทางเป็นอันปฏิบัติผิดไปแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะแก้ไขได้ก็จะกำหนดแยกได้ว่าวิปัสสนูปกิเลส10นั้นไม่ใช่ทางแล้วกำหนดวิปัสสนาญาณที่ถูกทางพ้นจากอุปกิเลสแล้วนั่นว่านั่นแหละเป็นทางหรือมันคาแท้จริงซึ่งจะพึงเดินต่อไปเมื่อความรู้นี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นมัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ์ในวิสุทธิ์ข้อนี้มีเนื้อหาซับซ้อนที่พึงทำความเข้าใจคือการเจริญวิปัสสนาในขั้นที่จะให้เกิดวิสุทธิ์ข้อนี้เรียกว่านัยยะวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาโดยในคือพิจารณาโดยจับแง่ความหมายตามแนววิธีที่ท่านแสดงไว้ในพระบาลีเช่นว่ารูปอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามภายในหรือภายนอกก็ตามเป็นต้นล้วนไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลาปสัมมสนะวงเล็บการพิจารณาเป็นหมวดหมวดหรือรวบเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างที่อธิบายแล้วข้างบนวงเล็บปิดและความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้บางทีจัดการเป็นญาณขั้นหนึ่งเรียกว่าสัมมสนะญาณแปลว่าญาณที่พิจารณาหรือตรวจตราวงเล็บนามรูปตามแนวไตรลักษณ์มันเล็บปิดเมื่อพิจารณาด้วยสัมมสนญาณไปจนญาณแก่กล้าขึ้นเริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลายมองเห็นความแปรปรวนของปัจจุบันธรรมว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีขึ้นแล้วก็ดับล่วงไปมองเห็นการเกิดและดับสลายทั้งโดยปัจจัยและเป็นขณะขณะไปก็เริ่มเกิดญาณใหม่เรียกว่าอุทยพยานุปัสสนาแต่ยังเป็นญาณใหม่ๆอยู่และญาณนี้ตอนนี้เองที่เรียกว่าดรุณวิปัสสนาหรือตรุณวิปัสสนาญาณวงเล็บคือวิปัสสนาญาณอ่อนๆวงเล็บปิดผู้ได้ดรุณวิปัสสนานี้เรียกว่าอารัตถวิปัสสกะคือผู้เริ่มเห็นแจ้งหรือผู้ได้เริ่มวิปัสสนาแล้วและในตอนนี้เองวิปัสสนูปกิเลสเช่นโอภาสคือแสงสว่างแสนงามเป็นต้นจะเกิดขึ้นชวนให้หลงผิดและติดใจถ้ารู้เท่าทันผ่านพ้นไปได้กำหนดแยกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางได้แล้วก็เป็นอันจบสิ้นวิสุทธิ์ข้อนี้ข้อ3ขั้นปหานะปริญญาคือรู้ขั้นละความหลงผิดถอนตัวเป็นอิสระได้ขย่อย6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนินโดยสาระแท้หมายถึงวิปัสสนาที่ถึงจุดสุดยอดด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณ8กับวิปัสสนาญาณข้อที่9คือสัจจานุโลมิกญาณแต่พูดอย่างกว้างๆวิสุทธิ์ข้อนี้ได้แก่วิปัสสนาญาณ9นั่นเองคือนับตั้งแต่อุทยพยญาณที่พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วเป็นต้นไป จนสุดทางแห่งความเป็นปุถุชนหรือสุดวิปัสสนาวิปัสสนาญาณ9มีดังนี้1อุทยพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทยพยญาณ4ญาณอันหมายอันตามเห็นความเกิดดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์จนเห็นปัจจุบันธรรมที่กำลังเกิดขึ้นและดับสลายไปสลายไปได้ชัดเจนเข้าใจภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาตามความอยากของใครอย่างทราบว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ต้องดับไปล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเมื่อเกิดการรับรู้หรือเคลื่อนไหวใดๆในแต่ละขณะก็มองเห็นนามธรรมรูปธรรมและตัวรู้หรือผู้รู้ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งรูปธรรมนามธรรมและตัวรู้นั้นก็ดับไปพร้อมกันทั้งหมดเป็นความรู้เห็นชัดแก่กล้าคือพลวะวิปัสสนาทำให้ละนิจจลักษณ์นิจจสัญญาสุขสัญญาและอัตตสัญญาได้ 2. พังคานุปัสสนาญาณเรียกสั้นๆว่าพังคญาณวงเล็บ5ญาณอันตามเห็นความสลายคือเมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้นชัดเจนถี่เข้าก็จะคำนึงเห็นเด่นชัดในส่วนความดับที่เป็นจุดจบสิ้นมองเห็นแต่อาการที่สิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายดับไปดับไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนจะต้องดับสลายไปทั้งหมด3. พยะตูปัฏฐานญาณเรียกสั้นๆว่าพยาญาณวงเล็บ6ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือเมื่อพิจารณาเห็นแต่ความแตกสลายอันมีแก่สิ่งทั้งปวงหมดทุกอย่างเช่นนั้นแล้วสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไปในภพใดคติใดก็ปรากฏเป็นของน่ากลัวเพราะล้วนแต่จะต้องแตกสลายไปไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นข้อ4อาทีนวานุปัสสนาญาณเรียกสั้นๆว่าอาทีนวญาณวงเล็บ7ญาณอันคำนึงเห็นโทษคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงล้วนต้องแตกสลายไปเป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้วย่อมคำนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะต้องรับคนอยู่ด้วยทุกข์ 5. นิพพิทานุปัสสนาญาณเรียกสั้นๆว่านิพพิทายานวงเล็บ8ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่ายคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นโทษเช่นนั้นแล้วย่อมเกิดความหน่ายไม่พลาดไม่เพลิดเพลินติดใจ 6. มุนจิตุกรรมยะตาญาณวงเล็บ9ญาณอย่างรู้ที่ทำให้ต้องการจะพ้นไปเสียคือเมื่อหน่ายสังขารทั้งหลายแล้วย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณหรือปฏิสังขาญาณวงเล็บ10ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อให้เห็นทางคือเมื่อต้องการจะพ้นไปเสียจึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากำหนดด้วยไตรลักษณ์เพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป 8. สังขารุเปกขาญาณวงเล็บ11 ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารคือเมื่อพิจารณาสังขารทั้งหลายต่อไปย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามเป็นจริงว่ามันก็เป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจึงวางใจเป็นกลางทำเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายไม่ขัดใจติดใจในสังขารทั้งหลายแต่นั้นก็มองเห็นนิพพานเป็นสันติบทญาณจึงโน้มน้อมที่จะมุ่งแล่นไปยังนิพพานเลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารทั้งหลายญาณข้อนี้จัดเป็นสิกขาปปัตตะวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่ถึงจุดสุดยอดและเป็นวุฒิฐานคามินีวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่เชื่อมถึงมรรคอันเป็นที่ออกจากสิ่งที่ยึดหรือออกจากสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณวงเล็บ12ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การอย่างรู้อริยสัจคือเมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พะวงและญาณก็โน้มน้อมแล่นมุ่งตรงสู่นิพพานแล้วญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณต่อจากอนุโลมญาณก็จะเกิดโคตภูญาณวงเล็บ13คือญาณที่ครอบโคตคือญาณที่เป็นหัวต่อระหว่างภาวะปุถุชนกับภาวะอริยบุคคลวงเล็บมาขั้นกลางแล้วจึงเกิดมรรคญาณให้สำเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไปโคตภูญาณนี้ท่านว่าอยู่ระหว่างกลางไม่จัดเข้าในวิสุทธิไม่ว่าข้อ6หรือข้อ7แต่ยอมให้นับเข้าเป็นวิปัสสนาได้เพราะอยู่ในกระแสของวิปัสสนา 7. ญาณทัศนะวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือความรู้ในอริยมรรค4หรือมรรคญาณ14นั่นเองซึ่งเกิดผัสจากโคตภูญาณเมื่อมรรคญาณเกิดแล้วผลญาณวงเล็บ15ก็เกิดขึ้นในลำดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆตามลำดับของแต่ละขั้นของความเป็นอริยบุคคลความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อนี้เป็นอันบรรลุที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิหรือไตรสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถัดจากบรรลุมรรคผลด้วยมรรคญาณและผลญาณแล้วก็จะเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งขึ้นพิจารณามรรคผลพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลืออยู่และพิจารณานิพพานวงเล็บเว้นพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่วงเล็บปิดเรียกชื่อว่าปัจจเวคณะญาณวงเล็บ16เป็นอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นหนึ่งขั้นอันนี้ก็จบญาณวิปัสสนาญาณ16บันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่1คำว่าบรรลุนิพพานคำว่าบรรลุนิพพานนี้ใช้ตามที่เห็นว่าเป็นคำคุ้นหูหรือฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ความจริงคำที่ถูกต้องตรงกว่าหรือถือได้ว่าเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับกล่าวถึงการบรรลุนิพพานได้แก่คำว่าสัจกิริยาวงเล็บคัมภีร์รุ่นหลังใช้ สัจฉิกัลยาณ์บ้างรูปกิริยาเป็นสัจฉิกโรติเป็นต้นซึ่งแปลตามแบบว่าการทำให้แจ้งแปลตามอรรถกถาว่าการทำให้ประจักษ์หมายถึงประสบเองคำว่าการทำนิพพานให้แจ้งฟังดูไม่สู้สะดวกสำหรับคนทั่วไปจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าบรรลุนิพพานแต่ต่อนี้ไปบางทีจะใช้คำว่าการประจักษ์แจ้งนิพพานแทรกไปบ้างก็ดูเหมือนจะหลีกความเข้าใจผิดได้ดีกว่าคำว่าบรรลุนิพพานส่วนคำว่าบรรลุนั้นตรงกับบาลีว่าอธิคมเป็นรูปกิริยารูปกิริยาเป็นอธิคัตสติเป็นต้นและปัตติคือรูปกิริยาและคุณนามที่ใช้กับนิพพานคือปัตตะทั้งสองคำนี้พบที่ใช้กับนิพพานหลายแห่งแต่ก็รองลงมาและส่วนมากใช้ในคำร้อยกองคือคาถาคำนอกจากนี้มีใช้กับนิพพานเพียงประปรายและส่วนมากในคำร้อยกรองคือคาถาได้แก่รูปต่างๆของคำกิริยาต่อไปนี้คืออาราเทติคือให้สำเร็จภูสติคือสัมผัสถูกต้องคัจฉติแปลว่าถึงและภัตติแปลว่าได้บรรทุกที่สองในฌานเจริญวิปัสสนาหรือบรรลุมรรคผลได้หรือไม่มักมีผู้สงสัยว่าในฌานจะเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่หรือว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดๆได้หรือไม่ผู้ที่เข้าใจว่าไม่ได้มักอ้างเรื่ององค์ฌานว่าเป็นปฐมฌานมีวิตกและวิจารณ์พอจะคิดอะไรได้บ้างแต่ฌานสูงขึ้นไปมีอย่างมากก็เพียงปิติสุขเอกและเอกขปาและคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรความจริงองค์ฌานเป็นเพียงองค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าภาวะจิตนั้นเป็นฌานหรือไม่และเป็นฌานขั้นใดไม่ใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมเพียงเท่านั้นอันที่จริงในฌานมีองค์ธรรมอื่นๆอีกมากมายดังที่ท่านบรรยายไว้ทั้งในพระสูตรและพระอภิธรรมชั้นเดิมกล่าวถึงฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญญายตนะทุกชั้นล้วนมีองค์ธรรมเช่นฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นต้นแสดงองค์ธรรมในฌานต่างๆทุกระดับโดยเฉพาะในฌานที่เป็นโลกุตตระมีทั้งอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีองค์มรรคครบทั้ง8มีสมถะและวิปัสสนาและองค์ธรรมอื่นอีกมากและมีการขยายความหมายของข้อความอย่างที่พบให้เห็นชัดว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้โดยเป็นธรรมควบคู่กันในฌานจิตส่วนที่ว่าเมื่อไม่มีวิตกและวิจารจะคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรนั้นพึงเข้าใจว่าที่ไม่มีวิตกและวิจารก็เพราะจิตตั้งมั่นมีกำลังแน่วแน่เป็นอย่างมากแล้วจึงไม่ต้องคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตกไม่ต้องคอยประคองจิตให้เคล้าอยู่กับอารมณ์คือวิจารต่อไปอีกจึงยิ่งทำงานพิจารณาได้ดียิ่งขึ้นกว่ามีวิตกวิจารในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแสดงวิธีเจริญวิปัสสนาว่าบุคคลที่เป็นสัมมัฏฐานิกะออกจากฌานใดฌานหนึ่ง ในบรรดารูปฌานและอรูปฌานทั้งหลายเว้นแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นและธรรมทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับองค์ฌานนั้นโดยลักษณะและรสรสเป็นอาทิคำอธิบายที่ว่าออกจากฌานแล้วพึงกำหนดนั้นมองแง่หนึ่งอาจถือว่าเป็นเพียงแสดงตัวอย่างวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งเพราะฎีกาในฎีกาที่อธิบายความตอนนี้เองได้ไขความไว้ว่าคำว่าสัมมัฏฐานิกะเป็นชื่อของผู้ดำรงในฌานหรือในอุปจาระแห่งฌานบำเพ็ญอยู่ซึ่งวิปัสสนาอย่างไรก็ตามเรื่องที่ว่าการบำเพ็ญวิปัสสนาจะอยู่ในฌานหรือออกจากฌานก่อนแล้วจึงทำก็ได้หรือว่าอยู่ในฌานทำไม่ได้จะต้องออกจากฌานเสียก่อนจึงจะทำได้นี้ดูเหมือนว่าอัตถกถาฎีกาทั้งหลายยังขัดแย้งกันอยู่บ้างหลักฐานที่กล่าวถึงการบำเพ็ญวิปัสสนาในฌานได้พบอีกแห่งเดียวคือซึ่งกล่าวถึงพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติว่าพระปัญญาวิมุตติมี5อย่างคือพระสุขะวิปัสสกะ1และท่านผู้ดำรงอยู่ในฌาน4ฌานใดฌาน1มีปฐมนฌานเป็นต้นบรรลุอรหัตผลอีก4หลักฐานนอกจากนี้ล้วนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานก่อนเป็นพื้นเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรยายถึงวิธีบำเพ็ญวิปัสสนาโดยตรงจะมีข้อความทํานองเดียวกันว่าเข้าฌานออกแล้วกำหนดองค์ฌานและธรรมที่ประกอบร่วมกับฌานนั้นหรือเข้าฌานออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายหรือออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาสมาบัติธรรมหรือออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานนธรรมเป็นต้นหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามติทั่วไปของอรรถกถาถือว่าถ้าเข้าฌานแล้วจะต้องออกจากฌานก่อนจึงจะบำเพ็ญวิปัสสนาได้ข้อที่ขัดแย้งกันเช่นนี้จะยุติอย่างไรไม่ปรากฏคำชี้แจงโดยตรงในอรรถกถาหรือฎีกาและยากที่จะเค้นคำอธิบายออกมาได้แต่ก็พอหาข้อประนอมได้โดยเก็บเหตุผลจากที่ต่างๆมาเชื่อมต่อกันดังต่อไปนี้คำบรรยายวิธีบำเพ็ญวิปัสสนาโดยออกจากฌานแล้วพิจารณาสังขารนั้นได้แบบมาจากคัมภีร์ชั้นรองในพระไตรปิฎกนั่นเองตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือในบางคัมภีร์มีข้อความสั้นๆตอนหนึ่งว่าบุคคลรู้จักกรรมที่ปรุงแต่งให้เกิดอากินจัญญายตนะว่ามีนันทิเป็นสังโยชน์ครั้นรู้จักอย่างนี้แล้วแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งคือบำเพ็ญวิปัสสนาในอากินจัญญายตนะนั้นข้อความตอนท้ายที่ว่าแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญายตนะนั้นคัมภีร์จุลนิเทศซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นรองในพระไตรปิฎกอธิบายขยายความออกไปว่าหมายความว่าบุคคลนั้นเข้าอากินจัญญายตนะแล้วออกจากอากินจัญญายตนะนั้นแล้วเห็นแจ้งคือทำวิปัสสนาธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายซึ่งเกิดในอากินจัญญายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ คำอธิบายเรื่องนี้ในธรรมชั้นรองก็ดีในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาฎีกาก็ดีล้วนจัดได้ว่าเป็นแนวอภิธรรมทั้งสิ้นธรรมดาว่าคัมภีร์สายอภิธรรมนั้นย่อมพยายามวิเคราะห์ธรรมทั้งหลายออกไปอย่างละเอียดเมื่ออธิบายเรื่องจิตก็วิเคราะห์ออกไปเป็นขณะขณะแสดงให้เห็นการทำงานของจิตโดยสัมพันธ์กับธรรมอย่างอื่นเช่นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นต้นในกรณีที่จะอาศัยฌานเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนานี้ขณะอยู่ในฌานสมาบัติแท้ๆยังทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะอารมณ์ของฌานนั้นอย่างหนึ่งส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งขณะอยู่ในฌานจิตแนบอยู่กับอารมณ์ของฌานการพิจารณาสังขารด้วยจิตเดียวกับจิตที่เข้าสมาบัติเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ดังนั้นจึงต้องออกจากอารมณ์ของฌานเสียก่อนเพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ซึ่งก็หมายความว่าต้องออกจากฌานนั่นเองการออกจากฌานนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพียงให้กระแสจิตซึ่งแนบอยู่กับอารมณ์ของฌานนั้นขาดตอนลงเสียด้วยการตกผวังการที่จิตตกผวังนั่นเองคือการออกจากฌานเมื่อออกจากฌานแล้วในกรณีนี้จิตก็ขึ้นสู่วิถีอีกในทันทีและด้วยอิทธิพลของฌานสืบเนื่องมาจิตก็แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิต่อไปอีกวงเล็บนี้ใช่หมายความว่าเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจิตจะกลับมาสู่สภาพวุ่นวายหรือหวั่นไหวตามปกติอย่างที่อาจจะเข้าใจกันไปวงเล็บปิดบุคคลผู้นั้นดำรงอยู่ในอัปปนาหรือใช้จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นเองเจริญวิปัสสนาโดยกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายองค์เล็บหรือจะพูดให้กว้างเพื่อคลุมถึงธรรมอย่างอื่นที่มีอยู่ในฌานทั้งหมดก็ว่าพิจารณาฌานธรรมฌานสัมปยุตตธรรมสมาปัตติธรรมสมาติสัมปยุตตธรรมจิตและเจตสิกที่เกิดในฌานหรือพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ได้ทั้งสิ้นวงเล็บปิดในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้นจนเห็นไตรลักษณ์เรียกว่ากำหนดองค์ฌานเป็นต้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมาธิที่มั่นคงขึ้นด้วยการได้ฌานสมาบัติแล้วนี้จะช่วยให้การบำเพ็ญวิปัสสนาสะดวกคล่องสำเร็จผลง่ายมากขึ้นยิ่งได้อภิญญาด้วยแล้วก็ยิ่งดีข้อนี้นับว่าเป็นส่วนดีหรือเป็นคุณค่าพิเศษของการเจริญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาภายหลังการเจริญวิปัสสนาด้วยการเข้าฌานสมาบัติก่อนเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจึงใช้จิตที่เป็นสมาธิแข็งกล้าสืบทอดมาจากกำลังฌานนั้นกำหนดพิจารณาสังขารอย่างที่กล่าวมานี้อรรถกถาบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาทหรือทำฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนาหรือทำสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสสนาและฌานสมาบัตินั้นก็เรียกว่าฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาหรือสมาบัติที่เป็นบาทของวิปัสสนาหรือฌานจิตที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนาวงเล็บวิปัสสนาปาทกฌานวิปัสสนาปาทกสมาบัติ ปาทักกัจฉะฌานเป็นต้นเรียกตามขั้นของฌานสมาบัติที่เป็นบาทนั้นว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาททำทุติยฌานให้เป็นบาทเป็นต้นทำอากินจัญญายตนะฌานให้เป็นบาทเป็นต้นหรือว่าวิปัสสนามีปฐมฌานเป็นบาทวิปัสสนามีทุติยฌานเป็นบาทวิปัสสนามีอรูปสมาบัติเป็นบาทยิ่งฌานที่เป็นบาทสูงเท่าใดสมาธิจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ยิ่งประณีตมั่นคงมากขึ้นอยู่ในระดับของฌานสมาบัติที่เป็นบาทนั้นปัญญาที่เป็นตัววิปัสสนาก็อาจถูกเรียกแยกเป็นขั้นๆตามฌานสมาบัติที่เป็นบาทเช่นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นในระดับปฐมฌานหรือปฐมฌานวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นและมรรคคือการตรัสรู้ที่จะเกิดขึ้นก็จะประกอบด้วยฌานสมาบัติระดับเดียวกับที่ใช้เป็นบาทนั้นเช่นกันวงเล็บเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมรรคกับฌานที่เป็นบาทพึงดูรายละเอียดและความเห็นซึ่งแปลกออกไปจากวิสุทธิมรรคเป็นต้นซึ่งได้อ้างแล้วข้างต้นทั้งนี้ยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตะนิโรธให้ดูรายละเอียดรายละเอียดรายชื่อหนังสือเรฟเฟรนซ์จากหน้า367เท่าที่กล่าวมานี้พอให้เห็นได้ว่าคำพูดว่าบำเพ็ญวิปัสสนาในฌานก็ดีออกจากฌานแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาก็ดีไม่ขัดแย้งกันอย่างแรกเป็นการพูดในกว้างจะว่าเป็นการพูดแบบปริยายหรือสำนวนพระสูตรก็ได้ตามในนี้คำว่าฌานหมายถึงตัวฌานเองแท้ๆและภาวะจิตที่เรียบสม่ำเสมอมั่นคงด้วยกำลังของฌานนั้นที่ว่าบำเพ็ญวิปัสสนาในฌานก็คือเมื่อเข้าฌานแล้วก็ใช้ภาวะจิตที่ตั้งมั่นด้วยกำลังฌานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปส่วนคำพูดอย่างหลังว่าออกจากฌานแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาญาณเป็นการพูดในจำเพาะจะว่าเป็นการพูดโดยนิปริยายหรือสำนวนพระอภิธรรมก็ได้ท่านว่าสุตตันตเทศนาเป็นปริยายกถาอภิธรรมเทศนาเป็นนิปริยายกถาตามในหลังนี้คำว่าฌานหมายถึงตัวฌานเองแท้ๆเท่านั้นคือหมายถึงการที่จิตกำหนดแน่วอยู่กับอารมณ์ของสมถะเช่นนิมิตของลมหายใจและกสิณเป็นต้นเพียงอย่างเดียวส่วนภาวะจิตที่มั่นคงสม่ำเสมอด้วยกำลังฌานสำนวนอภิธรรมแยกออกมาเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหากเป็นตอนที่ออกจากฌานแล้วคือจิตปล่อยอารมณ์ของสมถะหลุดไปหรือขาดตอนไปแล้วแต่ด้วยกำลังฌานจิตจึงยังคงตั้งมั่นมีสมาธิเป็นอย่างดีถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนี้และบำเพ็ญวิปัสสนาโดยยกเอาฌานพร้อมทั้งธรรมะต่างๆเช่นปิตกวิจารปีติสุขฉันทะวิริยะเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในฌานที่ตนกำลังเพิ่งออกมาแล้วนั้นเองขึ้นมาทำเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเสียเมื่อไม่ยอมเรียกภาวะจิตนี้ว่าอยู่ในฌานก็ต้องหาถ้อยคำมาเรียกให้เหมาะเพราะถึงแม้จะออกจากฌานแล้ว แต่ภาวะจิตตอนนี้ก็ไม่ใช่กลับไปมีสภาพอย่างเดิมเหมือนเวลาก่อนเข้าฌานอัตถกถายุติปัญหานี้โดยคิดทำขึ้นคำขึ้นใช้ใหม่เรียกว่าทำฌานให้เป็นบาตรส่วนการตัดแยกระหว่างตัวฌานแท้ๆกับภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่อมาด้วยกำลังฌานอัตถกถาอาศัยหลักเรื่องภวังค์จิตมากำหนดเป็นการออกจากฌานให้ขาดตอนจากกันคำว่าภวังค์หรือภวังคจิตมีในพระไตรปิฎกเฉพาะในคัมภีร์ปัตตฐานแห่งพระอภิธรรมเท่านั้นครั้นถึงรุ่นอัตถกถาจึงใช้กันดื่มขึ้นรวมความที่สันนิษฐานตามหลักฐานเหล่านี้ว่าสำนวนพูดโดยปริยายว่าอยู่ในฌานเจริญวิปัสสนามีความหมายครอบคลุมเท่ากับที่อัตถกถาแยกพูดโดยนิปริยายว่าเข้าฌานออกจากฌานแล้วพิจารณาสังขารหรือออกจากฌานที่เป็นบาตรแล้วพิจารณาสังขารหรือทำฌานให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาหรือได้ฌานแล้วเจริญวิปัสสนาที่เป็นฌานที่มีฌานเป็นบาตรหรือออกจากสมาบัติแล้วทำวิปัสสนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นต้นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสำนวนพระสูตรและสำนวนพระอภิธรรมมีสาระสำคัญอย่างเดียวกันคือทำฌานให้เกิดขึ้นคือเข้าฌานก็เพื่อใช้กำลังสมาธิของฌานนั้นเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพซึ่งพร้อมดีที่สุดสำหรับใช้เป็นที่ทำการของปัญญาที่จะคิดพิจารณาให้เห็นความจริงต่อไปเมื่อเข้าฌานคือฌานเกิดขึ้นแล้วจิตพร้อมดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวะนี้เรียกง่ายๆว่าเข้าฌานแล้วเจริญวิปัสสนาหรือคล้ายกับพูดว่าอยู่ในฌานเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าจะพูดให้กระชับลงไปอีกก็ต้องว่าอาศัยฌานเจริญวิปัสสนาซึ่งตอนนี้ฝ่ายอภิธรรมก็มาช่วยอธิบายว่าฌานเป็นสมถะย่อมยึดหน่วงอารมณ์ของมันไว้อย่างหนึ่งอย่างเดียวโดยตลอดเมื่อหันไปใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆก็ย่อมต้องเปลี่ยนออกจากอารมณ์ที่กำหนดเดิมและเมื่อเปลี่ยนอารมณ์อย่างนั้นจิตก็ตกผวังนั่นคือออกจากฌานแล้วต่อจากนั้นการพิจารณาเป็นเรื่องของวิปัสสนานับเป็นคนละขั้นตอนแต่ได้อาศัยฌานนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่อัตถกถาจึงให้เรียกว่าเอาฌานเป็นบาตรหรือเป็นประทัดฐานของวิปัสสนาคำอธิบายนี้ก็รับกันดีกับข้อความที่มีบ่อยๆในพระสูตรทั้งหลายว่าเข้าฌานอยู่แล้วครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่อวิชชาต่างๆซึ่งหมายความว่าอาศัยฌานเป็นเครื่องทำจิตให้พร้อมก่อนแล้วจึงนำไปใช้งานท่านเรียกจิตเช่นนั้นว่าจิตที่ควรแก่การนำไปใช้อภินิหาลคมะและจึงเป็นบาตรหรือเป็นประทัดฐานเพื่อให้สำเร็จให้เพื่อได้ผลสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้นไปพระอัตถกถาจารย์นับแจงตามข้อความในพระสูตรให้เห็นว่าจิตเช่นนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างคือสมาหิตะตั้งมั่นปริสุทธะบริสุทธิ์ปริโยธาตะผ่องใสอนังคณะโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา วิคตูปกิเลสปราศจากสิ่งมัวหมองมุทุภูตะนุ่มนวลกรรมนิยะควรแก่งานทิตะในชัพปตะคืออยู่ตัวไม่วอกแวกหวั่นไหวอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ฌานแล้วแต่ไม่ใช้ฌานเป็นบาตรจะเจริญวิปัสสนาเพียงด้วยอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิเท่านั้นก็ย่อมได้แต่จะมีสภาพเหมือนกับผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ได้ฌานมาก่อนซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปบันทึกที่3เนวสัญญานาสัญญายตนะใช้คำวิปัสสนาไม่ได้หรือเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตะนิโรธจัดได้ว่าเป็นสมาบัติจำพวกเสวยผลมิใช่ประเภทสำหรับใช้ทำจิตสมาบัติที่ต่ำกว่านั้นคือตั้งแต่อากินจัญญายตนะลงไปจึงจะใช้ได้ทั้งสำหรับเสวยผลและสำหรับทำจิตทั้งนี้เพราะยังมีสัญญาและธรรมะอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ชัดเจนพอดังที่ท่านเรียกอากินจัญญายตนะว่าเป็นยอดแห่งสัญญาสมาบัติคือเป็นสมาบัติขั้นสูงสุดที่ยังมีสัญญาหรือบางทีเรียกว่าสัญญคะแปลว่ายอดแห่งสัญญาหรือสัญญาอย่างยอดเพราะเป็นสมาบัติโลกิยะชั้นสูงสุดที่ใช้ทำจิตได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังกล่าวแล้วข้างบนและได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสังขาราวเสสมาบัติแปลว่าสมาบัติที่มีสังขารสักว่า